Ràdio Tiana presenta... Bona tarda de nou. En digui com es digui. El digui com es digui. Un programa que déu-n'hi-do el que porta avui, i avui porta bastantes coses. En enquesta, bueno, més ben dit, passem al sumari i fem el sumari. El sumari. Ei, què fa? Bé, què tal, Roger? Bueno, aquí fem veure que faig alguna cosa, no? Bueno, buenas tardes, ¿no, señores? I saps, sí. Hola, Albert. Hola, Kevin. Hola. Estem impacients perquè... Sí, estem impacients. No, no sé d'on diuen hola. Bueno, digues el sumari. Quina secció, no compro començar. Secció d'enquestes. Vinga, va. Anem a dir el sumari. A veure, avui en el sumari tenim les enquestes amb Albert i el Kevin de sexualitat i drogues, el revistero, critiquem les revistes, pausa musical, alternatius... amb la Roser i la Marlene, però us he de dir una cosa. Avui la Marlene... s'ha escaquejat perquè s'ha anat al metge. Sí, veu que té una passada que estàs encostipat. La setmana passada ja hi va anar, avui torna a anar-hi. Pobra dona. És que comencem el novembre malament ja, eh? Comencem malament. I avui tenim la Roser fent coses d'institut. Després tenim els informatius, però avui els informatius també una petita, un petit canvi, que és que només hi ha una, dos, tres notícies. I hi ha una cosa que és la trucada, que es... Ui, la trucada. Ui, la trucada. La famosa trucada. La trucada, la trucada. Què sabreu què és? Quan toqui? Bueno, us ho dic ara. No, us ho dic després. Us ho dic ara. És que, El grano, va, el grano. La trucada és una broma telefònica. Després tindrem la música del dia amb Jaume i Irene i l'agenda amb, amb ells dos. Així que comencem el programa de Dir com es digui amb l'enquesta. Bona. Hola, bon dia. Hola. Bona tarda. Bona tarda. Què tal, Albert? Com estem? Bé, tu, Kevin? Fantàsticament. Aquí t'ho he fet falso. S'han vist tot el dia, t'has estat parlant. I has dit, què tal? Com estàs, Yaiza? Pues bé. Quant de temps? T'has millorat molt. Sí. Bueno, saludem els joves de Tiana. I bona tarda, joves de Tiana. Bona tarda. Us puc fer una petició? No? I amb un gat. Us puc demanar una cosa? Segon SOB. Ei, que vull demanar una cosa. Segon SOB. Bé. Sense promocions, eh? Us demano una cosa. I no excrom. No, res. Es diuen coses que ningú les entén, eh? Jo sóc un d'ells. Podeu parar de ser tan educats? Com que educats? A veure. Bona tarda, joves de Tiana. Benvinguts. Bona tarda, tia. Heu de ser més garrulillos. Bueno, com naturals, a veure. Pues no sé, saps? Pues una mica així més natural. Classes de català, no? Sí. Bueno, va, comencem, a veure. Avui el nostre tema és el tema de drogues i sexe. Tenim un petit problema, en aquests moments la taula s'està inclinant per culpa de l'Albert. No. I per cert, abans de començar... Si ho enteneu, ho entendreu, si no, no. Volem dir una coseta abans de començar. Doncs la setmana passada, que estàvem per aquí per l'estudi, no ens vam recordar de cantar-li felicitats a la Yaiza, que estàvem per aquí. Ah, i vosaltres bueno, dos. Sí, nosaltres dos. Vaya desastre. Doncs això. Bueno, us felicitats. Li canteu felicitats? Vinga, al gra. Oh, ja bueno, sí. Moltes gràcies, Albert i Kevin. De res. Bueno, bé, comencem. Una de les drogues, que és l'alcohol, que bueno, els joves la consumeixen bastant. Però aquesta és legal, no? Bueno, sí, és legal. Bueno, parlem de les xungues. Bueno. Aquesta és una xunga que ningú li importa. Parla de les xungues. Oh, que, no, que ningú li importa? Perdona. N'hi ha com a satíl·lic gràcies a l'alcohol, eh? Sí, home, digue'm, debut, no, hi ha gent que és tonta, o sigui, muerte por parálisis igual, de los centros respiratorios y vasos motores. I tu dius... O sigui, un palo cardíaco. I què? Que la palmes. I què? I dius que no és xunga? Que no ho vull. A veure, és xungo, però ja hi ha de gent que es mou per alcohol, ui, és una gent que se li mala castanya un munt, o gent que no té desfase. Vinga, Kevin. No té... Bueno, que té molt de desfase, vull dir que no té pausa, conya. Vinga, calla. Sí, sí. Bueno, sí vinga, va. Oh, vinga. Taco del dia, ja. Deixa'ns que parli. Vinga, Roger, calla. Sí, vinga. El tabaco. El 32,8% alguna vegada i el 28,8% a l'últim mes dels estudiants entre 14 i 18. Fumen. Sí. I bastant, perquè... Déu-n'hi-do. Mira, escolteu això. Fica, quan tardes en fumar el primer cigarret quan et despertes? Cigarret. Cigarret. Cigarret. Cigarret, cigarret. Es diu cigarret. Menys de 30 minuts. I tu? Ah, no. Ningú de vosaltres fuma, no? No, no. Vosaltres li pregunteu als de després que... Bueno, bueno. No, bueno, diríem que... Hola, Kevin, ara... te estàs posant en un merder, que a més que no diguis res. Vale, va, em callo. Ara la meva, que és la sexualitat. Sexualitat. I la tal continua inclinada. Llavors, un 100% dels joves sap que si fa sexe, doncs pot agafar enfermetats. I embarassos. Què? No desitjats. Exacte. Vosaltres què opineu? Bé, va bé que la gent... Si ho fas amb protecció, tot surt bé. Va bé que la gent estigui enterada. I vosaltres creieu que està enterada la gent? No. Home, si un 100% sap que hi ha enfermetats. Encara no ens han dit res a nosaltres i ja anem a segon d'ESO ja. Un poquito. Ei, que la meva cosina, quan anava a 6è, ja li van dir coses. Va, em callo encara... el comentari perquè les pintes s'han de veure. Els de primer d'ESO encara sou... jo també estava d'acord, Que van a segon d'ESO, de segon. Vale? Som de segon. Segon d'ESO. Ningú sap, però els de primer aquest any són enanos, són com enanos de jardín. Pobrets. Bueno, per Halloween... Jo vaig ser de primer, vale? Tothom. I jo. I per què dius que són enanos? Jo també era nana. Perquè ho estic descobrint. Els humans van de més alt a més petit. O sigui, abans les dones eren altes. Ara ja són enanos. Bueno, vinga. Gràcies, home. Va, sí. Ara el cannabis, que és una droga no il·legal, diguem. Vale. No il·legal. Que és il·legal. Que és il·legal, il·legal. El 36,9% alguna vegada ha fumat porros o d'això. El 32,4% l'últim any i el 22% l'últim mes. Que porretes. I vosaltres coneixeu a gent que fumi? Sabíeu que hi ha un... Sabíeu que hi ha un porro terapèutic? No per mi, sinó per altra gent, Home, clar. Porro terapèutic. Sí, els de càncer fumen en porros. Per disminuir els dolors, crec. Molt bé, estàs molt informada. I per agafar gana. És que... Bueno, una altra. Llavors, semblant al que he dit abans, el tipus d'enfermetat, un 80%... Un 85% sap quin tipus d'enfermedat pot agafar. I un... I el restant, un 15%, doncs no sap... Estem parlant de sexe, veritat? Sí. Jo em perdo, amb aquests dos. Comença un de drogues, un altre de sexe. Vosaltres sabeu quines enfermedats es poden agafar? Home, el sida, la gonorrea... Hi ha una que m'han dit abans... Després fongs o coses d'aquestes. Hi ha una que és de verruguitas en el conejillo, que m'ha dit el Kevin, que com es diu el pompo no sé què? Palumpo humano, es diu. Ai, n'hi haurà una altra nova enfermedad que s'ha descobert, el, com es diu, el papilovirus, que és... Es veu. Què dius? Que sí, que ara n'hi ha hasta la... Te creo. La vacuna contra el papirovirus. Ja està, ja està, carinyo. És el càncer de no sé què d'hotel. Ja està, ja està. Bueno, Kevin, la següent. Sí, algú li sona la cocaïna. Vale. I era talco? És la que... És de talco. Què dius tu, ja de talco? Res. Vale. El 7,4% alguna vegada, el 6% l'últim any i el 3,1% l'últim mes. Per cert, per l'institut us han ofert droga o algo? Coca o... Bueno, tu fas preguntes molt xungues, N'hi ha un nen que va dient, tengo María, sí. La vendo a 10 anys. Això no ho feu. Tu on has fet aquesta enquesta? Què? On has fet aquesta enquesta? L'he tret de llocs privats. Contactes. Les fuentes no se dicen. Com dius que això és de l'institut, no m'ho crec, és massa xungo. No, sí, a mi m'ho deien, No, més que res, no, general. General. Bueno, ahora la entrevista más, la enquesta más caliente. Y la taula continúa cada cop més. La pregunta es, ¿t'agradaria fer sexe? Hola, hola, hola. Oh. A veure si algú adivina que... Que sí, ¿no? Tot el món. Si preguntes al primer, segon diran que sí. Tercer diran, ¿ya lo he probado o sí? Ah. I és un cremat. Quart, et diran que van sobraus. Mentida. Ja, i primer aviam. Ciutat ja van de guais. El 70%... Veritat, no rieu, El 70% no li agradaria. No li agradaria? Ah, no, perquè és veritat. Primer, segon és allò de... que asco, quin fàstic. I després, què dius, ja? Què dius? Perdona-li. No m'invento una... Preguntaria qualsevol nena de primer d'ESO. Et estaria a tocar... No dic la paraula. Bueno, quin fàstic, sí, Anna. En general, volen més els nens que les nenes. Sí, no, no, no et pensis, no, no. No et pensis. Els nens van molt cremats, en sèrio. Jo en tinc una classe que déu-n'hi-do. Uf, de veritat. No, no, que sí que està cremadíssim el nen. Que va, tipo American Pie, ai. I que són de primer i segon. Tens alguna altra enquesta, Kevin? Imagina't quan creixin. Toca de peus a terra, Kevin. Què? Que toquis de peus a terra. Ah, ei, ei, ei, ei, ei, que aquí roben papers, eh? Ja t'he enganxat jo. Molt bé, jo? Doncs, sabeu què són les drogues de síntesi? No. Les de crèdit. Gràcies, estúpida. Molt bé, no sabeu què són les drogues de síntesi? Ai, és pues que... Doncs no, digue'ns què són les drogues de síntesi. Com si tothom ho conegués. Algú sap què és? A part... Pastilletes de tots colors. Ah, així ens entenem millor. Pastilletes. Amb dibuixets, molt curiosos. Jo vaig fer moral una vegada. Com? Com un teletubi. Mira, un teletubi aquí, en una pastilleta d'aquestes. Nosaltres ho veiem, però els altres no, eh? Bueno, ho escolteu. Bueno, és un teletubi que no sé com es diu, el que porta un triangle al cap. El Tinky Winky. No, el Dipsy és el que lleva un paro. Tinky Winky. Sí, el Tinky Winky és el mariquita, aquell del bolso, no? És el blau, no? És nena, és nena. Que no. Tinky Winky. Què és? És gay. Dipsy. El hombre. Què diu? Lala. Lala és la nena i l'altra és la infantil. Que tinc la col·lecció dels discs, d'això. Recordem bé. Tinc germans petits de 4 anys. Seguro, seguro. Jo l'he vist veient los Tinky Wink, com es diu. Sí, m'ha vist molt. Abans miro els Lunis, tio. Els Lunis em fan una ratlla, tots parlen malament. Qui, els Lunis? Els Lunis, els Teletubbies aquests. I ara los nuevos que han salido, los Algos. Tots estafa. Parlen malament. Oh, Dios, vamos a hacer aquí una cosa muy rara. No apetece. Sí, pues no sé de tontos, eh? Bueno, seguiu. I els nens diuen, què tal, mama? Calla, coi. Seguim? Sempre em fan callar, jolines. Bueno, sí, ens passarem a què sigles amb les drogues que hi ha. Les drogues inhalables. Les que... Les que s'inhalen. Sí, les que s'inhalen. Sabíeu que existien? A veure, diguem-ho una. Les inhalables. És que no em ric per no plorar. Que m'estàs fent preguntes molt... Jo què sé. Digue'ns tu. A veure, jo... De drogues, no en sé. No consumim drogues. Som nens sants. Exacte. Tu no aplaudeixes. Ja està. Bueno. Doncs, sabeu a quina edat es consumeixen? Els 18? Ai, no. 19? No. 14. De 8 a 14 anys. Imagina't un nen allà amb drogues amb 8 anys. Però quines són les inhalables? Inhalables, les que es fiquen en gasos per dintre de... Bueno, això és com... Surt com un globus aquí. Ah. Això és com el pegamento. Sí, és veritat. Dissolvente extra fuerte. Jo sé que l'Albert ens volia explicar un xiste. Jo em vaig marejar una vegada amb pintura educada, eh? Albert, explica'ns un xiste. Albert, explica'ns un xiste. Què has dit? Que jo un dia, pintant un decorat, vaig pintar amb pintura negra caducada i m'agafa una intoxicació molt xunga. Què dius? En sèrio, vaig estar malalt i vomitant. No ens importa. Albert, explica'ns un xiste. Bueno, això és... Les pelees s'eviten. Això és un nen que va al quiosc i diu, queria una de pipes. I per què fas així? I el quiosquero li diu, una bolsa de què? No l'he pillat. No l'he pillat. Hola. Són molt curt. ¿Cómo, cómo? Queria una de pipes. De pipes. I diu, una bolsa de què? O sigui, el clar és les pipes i ell de tot és l'altre. Fes-me un favor, tio. Ai, Déu meu, que malo que... Hola. Fes-me un favor i marxeu de l'estudi abans que faci fora patades. Va, vinga. Teniu algú més? Sí. Algú més? No, no. Hola, adéu. Vinga. Una despedida, però no ens anem, ens quedem per l'estudi aquí. No, marxa. Observam la trucada telefònica. Fins a reveure. No. Bueno, Albert, fins la pròxima setmana. Adéu. Fins la pròxima setmana. Hala, i passem al revistell. Goodbye. Bona tarda a la secció del Revistero amb Lleida Cuevas i Roger Jona. Arjona. No. Ja està. Doncs avui parlarem de les revistes aquestes que tothom coneixem. Sí, no podem dir marques, però són aquelles revistes que inciten a les joves a fer coses com... Anem a un exemple. Exemples. ¿Cómo ser la guarda más guarda de tu instituto? No. Bueno, he canviat el títol, però és això. Com, vale. Per exemple, aquí n'hi ha una secció que és... Com tens els pits? Els pots tindre o perfectes o amb silicona... O... Si tienes los pezones muy grandes y de color oscuro, es que... Y así, van continuando. Pequeños peches pequeños. Las fotos son bastante lletges, pero no son fotos, son dibuixos. Y son aquests dibuixos tan pus. Pits amb pezones grans. Es que... Pits no alineats. Us imagineu, una pilota de bàsquet, on al mig d'una rodona, que és enorme, ¿vale? Perquè ellos... Clar, és allò, a veure, un moment. Pechos con pezones grandes y oscuros. El color puede variar de rosa a beige. Oh, el marrón oscuro. Cualquier es normal. Després tenim jocs sexuals relacionats amb els pits. I això són revistes per nenes de... Bueno, com a la teva iaia, eh? Sí. Però aquelles nenes que s'ho compren nenes de 8 anys, o sigui... Al·lucinant, eh? Sí. Bueno, la qüestió és passar de totes. Bueno, no. Depèn d'aquí. Doncs jo t'ho dic, poses aquesta revista a qualsevol lloc amb supernenes i que guatxis! Mira, aquí hi ha una anatomia del pecho, eh? Com funciona tot? Tenim els conductes, la obertura del mugró, l'aureola i més. Bueno, això és un rotllo. I ara passem, com sempre, pues, los buenorres de la revista, no? No hi qui tenim aquí? Els Jonas Brothers. Bravo per ells. Ja. A Nick, Joe i Kevin. Que jo els estic veient ara i no són tan ja. Tan com es veuen, eh? N'hi ha un tio que el Nick aquest intenta fer abdominals, però no, se li distorsionen. No, és diabètic. Per això és tan xungo de cos, tia. Jo què sé si és diabètic. Després, a l'altre... Té 15 anys. I què que sigui, dia? Bueno. Després hi ha l'altre, el que va fer la pel·lícula aquella, el... El Camp Rock. La vaig veure, vaig conyazo de pel·lícula. Ja ves. El Joe, que tant que sembla, i aquí té més mare de pelo que un bosque salvaje. I el Kevin, que nada, Kevin, que és el més autèntic de tots, però està més blanc. Ja, bueno, i com tots, com si estiguessin moreno. Sí, no? I, a més, n'hi ha aquí una foto amb els tres, i amb una tia al mig, que amb diu, la cara retallada, i posa, pon tu foto. Una mica depriment, però... Mira, aquesta cançó. Hòstia, és la monda, eh? Ui, olor de taco! Vaig malament avui estic molt... molt xispistau. Després estan els testos són aquells testos que diuen... ¿Com eres? ¿Te acojona a enamorar? ¿Miedosa, precavida o lanzada? Aquí li fem el test. Aquí li fem el test de vosaltres. Després, vale. Quan vingui la Roser, el fem. Vale, farem un test, vale, Roser? I el test es diu... Te acojona a enamorar? Però, i aquí, bueno, anem continuant. Tenim més seccions, com a exemple... El Lupas. O sigui, hi ha gent que només es dedica a perseguir els famosos... I criticar-los. Sí, per exemple... Aquí tenim a Amy Winehouse. Aquesta que diu... Hi ha una foto del seu cabell... I diu... ¿Llevará el gato debajo de su pelo? Bona pregunta. No lo sé, pregúntala a ella. Després un tio que és una mica desconegut perquè ni el coneix. Però com aquesta revista n'hi ha moltes més, com per exemple Stars. Stars. No es poden dir nom. Bueno, no l'he dit, he dit Stars. No he dit el segon... Estes dos. Vale, que també critiquen i sempre fan lo típic, no? Que coneguis tots els famosos, que siguis superguais, que et maquillis com ells, per què? Si mai no ho faràs, et desanimo completament. No et motivis. És un cas perdut. I també tenim... Ja, t'estàs fent un embolic de l'ample, eh? Però anda que tu. Sempre igual, ja comencem, no? Sempre anda que tu, anda que tu. Anda que tu, anda que tu. Oh, saps que vaig veure High School Musical la setmana passada? És veritat. A l'estrena, amb ma germana, per no semblar tan patètic. Vaig fer un quart de cua per agafar l'entrada. És una mica... friqui. Està bé, passa que no estan. L'únic que estan fent la quadra ja. I ara arriba un punt que has de dir, però per exemple, efectes que... No, defectes, més que efectes. Saps que es veu l'institut? Sí. Saps que avui a les dues veu les... Bueno, la teulada i es veu petitona, no? A la 3 es veu una teulada enorme, però una teulada que dius... Ningú la té, i es veu tot al voltant és bosc. No hi ha ciutat. L'institut està enmig de la ciutat i tot al voltant és bosc, i fa un sol del cupon i plou. I així. O la casa del Troy, que fa una festa amb mitjans elàstics i més cançons així, saps? Qui ho fa, això? És que els J-Cos Músiques, aquests... i com sempre a revistes parlen de los Jonas Brothers aquests. Jonas Brothers. Però per què són tan coneguts? També n'hi ha un altre apartat que és... Horoscopo. Horoscopo. Horoscopo. Ai, un moment, que una altra cosa, tenim una altra... És que tinc aquí una altra revista, és la de Stars, no dic el segon. I que aquí també hi ha una altra cosa, una altra aquesta d'aquestes enquestes. La vols fer, Iaiza? Bueno, després te la fets, vale? No, la pausa musical anirem fent l'enquesta a la Iaiza. Bueno, no, comencem ara, va. Mira, aquí n'hi ha xistes. A mi jo som més bons que el de l'Albert i tot. Bueno, si són d'aquells de... Déu meu. Vols que et llegeixi un xiste? Te partes la raja, maja. Soc tonto. Per l'amor de Déu. Vols que et... Mira, el xiste ganador. La xita aquesta no s'ha triomfat, eh? Qui? La xita aquesta del món. Les cheese girls estan ara. Les cheese girls. Sí, perquè vaig veure el seu concert per Disney Channel, allò... Si lo quieres ver, te esperas hasta la semana que viene. Bueno, vols que te llegeixi el xiste o no? Oh, mira, ara el... Com es diu? No passis de mi. El director de l'Acadèmia de Operació Triunfo, l'Àngel aquest, està fent el musical, què? El vaig anar a veure. Ja, jo també. Vaya musical. A mi em va agradar. Des del meu punt de vista és un trunyo, no ballen gaire. No ballen gaire, però no sé, està bé. És entretinguda, us la recomano. Ah, i els pòsters, aquí hi ha els superpòsters. High School Musical 3. I en la que tinc jo, n'hi ha el pòster d'un tio buenorro, que no se sap ben bé qui és. T'ha dit el pòster d'aquí. M'has tret, sí, jo buscant-lo. Sí, que, perquè... Bueno, ja l'he vist abans. Me'ls ha pres el professor, perquè estava fent això dels estics a classe. Ui, això no es diu. Que bueno, mala influència. Quina mala influència pels nens. S'ha d'estudiar molt, eh? Jo ho faig, d'estudiar. Bueno, us explico un xiste. En un bar de vampiros se oye lo típico. Un corte de sangre. Uno solo de sangre. Uno doble de sangre. Y en esto que uno va y dice, un vaso de agua caliente. Y otro vampiro extrañado le dice, Quillo, ¿tú estás malo? Y el otro sacándose un Tampax del bolsillo dice, ¿qué pasa? ¿Que no me puedo tomar una infusión o qué? Vaya fastigosidad de chiste. Pero ¿cómo puedo explicar qué chistes? Bueno. Pues es el ganador, ¿eh? És el narra... El què? El ganador. El xiste ganador. Ai, no sé, filla, no sé. Les... Com deuen ser els altres? Ei, com deuen ser. Ai, per cert. Et faig l'enquesta? Ai, a tus pintades. És que pintades, de... sí. Bueno, la conclusió d'això és que aquestes revistes valen molt la pena si tens temps i si tens ganes de fer. Si no, per cert, aquests... Ah, els de l'Orfanato. No els m'agrada gens l'Orfanato, és un rotllo. L'Orfanato. Jo no l'he vist. Jo sí que l'he vist i arriba un punt que cansa ja, eh? Pues jo no. Tampoc estic molt interessada. I el Hugo aquest? El Hugo aquest? Hot. Oh. És el de fama. Jo no el veig tan guapo, el veig molt xulín. És el que pregunto, vale. No té pena en el pecho, però què té? No sé. Té una mica abdominals. On les veus? Una mica. I la cara, que és guapa. Si voleu veure aquesta foto, us l'enviem per correu. Ah, qui la demani? Ui, us ho recordo. Us recordo el programa que estic, com es digui, @gmail.com. Exacte. I llavors, si voleu veure la foto, ens ho demaneu i us l'enviem. Vale? Exacte. O si voleu veure qualsevol cosa de la revista, com per exemple, tu horòscopo. Voleu saber el vostre horòscop? No, gràcies. A mi m'ha llegit de classe. Aviam, quin és? Em diu que la tonteria parla. Quin és? Tu mejor amigo te va... Quin és el teu horòscop? A passar resfriado i porto un... Roger, quin és el teu horòscop? Àries. Horòscop. Àries, no el trobo. Aquí. Rolletes, la vida te sonríe y ese chico tan guapo y simpático también. Ahora o nunca. Què m'has dit? La vida te sonríe y ese chico tan guapo y simpático. És que aquest ja m'ha llegit. Ja, és mentida. Si tingués fans, mira tu. T'estan intuint a ser gay, eh? Ja sé que el meu parlar no és el més correcte del món, però un respecte, no parles més amb el que vosaltres. Bueno, qui diu chico dice chica. No, perquè aquí tu posen aquella, la roba. Què roba? Ah, perquè aquí, mira, si t'ho trobo. A les Stars, i no puc dir el segon. Pesat. Sí, però és que, vale. A l'horòscop et posa, per exemple, a tot si tu, chico o chica, en comptes de ficar-te això, si trobo l'horòscop. Chica. L'he perdut. Family, prepárate porque te vas a desesperar buscando algo en tu habitación. Veus, mira, aquí, pues, per exemple, posen... Ui, que se te ve el plomero. I és que agafo el primer i diu que se'n va al plomero, tio. Després l'altre diu que... Te estás pidiendo por... Veus? És... I fica la roba. Eso o esa. Perquè jo, hi ha gent que compra aquestes revistes. Bueno, jo sóc un d'aquests, però... Però tinc excuses de programa. I total, parlo que les faig servir. Després, colega, després les venem. Debuti el sábado 1 de novembre. No, però això ja ha passat. Hi ha un cantant que va vestit de jovenet i em fa molta ràbia, ho sabies? Jaime Melocos o alguna cosa així. Melocos? Sí, què? Es va casar amb algú important, crec. Amb algú o amb alguna important? Bueno, alguna. Ah, vale. Ai, ai, ai, que m'ha anat algú l'ull. Ai, serà algú que ha escupit. Les xites. Les xites. Et faig el test, que em fa il·lusió. Vinga, fes-me el test, pesadet. A veure, el primer test. Ai, les instruccions, vale? Instrucciones. Coge fitxes i dados. Ui, no tenim fitxes ni dados. Siguiente text. Test. Test. No text. És que aquesta nena ho confon tot, de veritat. És pitjor que la Lupas. I Sexy Killer, qui és aquesta? Sexy ah, mira, aquí diu com una vestida... Para las mejores ocasiones. Tu creus que una persona va vestida de muerte por la calle? Ah, no sé. Jo no he vist a ningú que vagi... Com es diu allò que porten els morts? Allò que és un pal amb aquella... La... Com si fos allò de... Com es diu? La... No, no recordo. És igual. Com? Guadanya. La guadana... Guadanya. Guadanya, eso. Guadanya, ha dit. La que lleva la mort, no? Sí. Tu veus que la gent va amb això pel carrer? Hola, què tal? Soy Mercedes. ¿Te gusta mi guanyona? Pues no. Es nueva. La he comprado en el Carrefour. Oh. Que no es poden dir marques. Això de les marques i que no era infantil... Però clar, jo també sigui infantil, no? Claro. Qui no o qui es maquilla una màscara de leopardo per la cara i es fica unes pestanyes de més de 50 centímetres de llarg. Jo mateixa. No és broma. Ah. O mega petarda, tio. És que fiquen cada fotos de nois impossibles. En què te saldràs este otoño? L'amor està en l'aire. Estem aquí passant pàgines perquè ho sentiu, vale? Però és normal. Oi, Hannah Montana. Hannah Montana. Saps què va dir? Mira, escolteu. Un enxito per a que et vagi tot molt bé. He tallat un petit matxó de cabell. Un petit matxó. Bueno, m'he fet un castellà, tia, que s'entrava millor. Coge papel i boli i escríbete tres deseos que quieras, que se te cumplan. Enrolla el pelo en el papel y échale tu colonia preferida. Métetelo todo en el bolsillo para llevarlo cerca de ti. Y no olvides tocarlo de vez en cuando. I al cap d'un mes farà una pudim suportable. Ya estás preparada... Preparado para pasar un día muy especial. Disfrútalo. Ya sabeu, no, ya. Lo disfruto que no veas tú. Aquesta... He perdut el començament de la revista, ho sabeu? Molt bé. És impossible. És que és la Iaita té la manera. I aquí diuen, consigue las zapas de Vanessa. Les zapas? Què zapas? Les zapatilles, tio. Ah, això no em fa ràbia que parlin amb aquestes coses així tan xungues. No fa ser que s'hagi dit zapatilles. Tothom sap qui és Vanessa, veritat. Ah, la de High School. Exacte. Sí, la que ha sortit per internet fent guarreries. Ha que... sortit per internet fent guarreries? I tant, hi ha vídeos d'ella i els Zac Efron. Està amb el Zac, aquesta tia? No, però s'ha liat, bueno, liat, estava amb ell, no fa fins a fa un temps. Ah. Pues, també surt la que fa de Sharpay i l'Ashley, també surt allà cardant amb el seu equip. Ole. La gent que s'avorreix i s'ho penja a internet. Ha sortit al lloc de fama a bailar. I ha començat fama a bailar o al joc? Al joc. Ah. Ha començat, bueno, ja, ja, fa temps, Factor X. Oh, va, però no, és el més dolent. Pues a mi m'agrada. Vale. Bueno, ja, però és que no em va agradar l'any passat. Aquest any la gent... És molt sosària. Mira aquest, el on William Mosley. Sí, aquest és de les cròniques de no sé qui, no? És guapetón, eh? Pues no sé què li veus. On està aquell, el qüestionari aquell? Ja se l'he perdut. Qüestionari, jo què sé. Aquell de com ser superguarri en les fiestes de tus mejores amigos. No sé. No sé què decir-te. ¿Dónde estará? Ai, pues no sé, no sé què decir-te, chica. La Hannah Montana, aquesta... O sea, ah, el que et volia dir. La que fa de Miley, bueno, la Hannah Montana, ¿vale? La Miley. Sirius. Sí. Sirius. Aquesta, com es digui, ¿vale? Va fer una entrevista... Bueno, en una entrevista va declarar que la gent vol... Saps què va estar sortint amb el petit del Jonas? Amb el petit o el gran? Va, amb el petit, ja hi fa. Sí, no? Petit. Amb el de 15. Doncs va fer una entrevista dient que volia que la gent la separés de Hannah Montana. Cosa impossible. Sí, s'ha fet famosa perquè és Hannah Montana. Ara vol que la gent no diferenciï de Miley a Hannah Montana. S'ha fet famosa gràcies al seu pare. Sí, però el personatge que ella ha vengut des de bon començament, quin ha sigut? Hannah Montana. Vale, ara vol que, ara que ja té èxit, ara vol que la gent no la recordi per Hannah, sinó per Miley. Igual que... És impossible, fins, no? És com si em voleu recordar pel nen de... Igual que el... Pel nen d'algú, saps? Igual que el nen de Castefa. I deia que volia que el diguessin Edu, que és un hombre. Ja, Isa, saps què? Mira, ah, he trobat l'enquesta. Saps què? Te la vaig a fer, vale? Fes-me. I primera pregunta. Estàs enrotllada amb un que et mola, però de veritat et mola un altre? Bueno, adéu, us deixem el pas al musical. La resposta és... Sorpresa. Històries del polen. Dale un poquitín de fuerza, armonía y respiración a este dislocado cuerpo, a este preciado instrumento, a este proceso de argumentos, a este jumento con sobrepeso. Lanzo un beso al aire y pegará en tus movimientos, os lo aseguro, hijos. Sé que las estrellas mueren, la vida es corta. Sé que las buenas cosas desaparecen, pero no me importa. Sois tan falsos que pensáis que soy mentira. En el ambiente se respira ira, falsedad y alguna que otra ansiedad suicida. Mundo no es nuestro, el mundo era de uno a los que mataron y por eso apesto. El mundo era de unos y de unas, animales y hombres honestos. Ay, mis ancestros, después de haber estado en la pobreza pura, de saber que ni siquiera el tiempo tiene cura a esta esquizofrenia, a esta anemia inmadura, esta locura tampoco digna de ser mía. Después de haber estado en la pobreza pura, sé que circula la sangre a duras y maduras. Mis aventuras deben ser buen punto de mira. Sé que vida no gira en torno a la luz y vida. ¿Por qué vivir cuando no es justo? ¿Por qué morir del susto y ser un muerto viviente con disgusto? Apenas pido un equilibrio, de veras quisiera morirme en aquellos momentos que soy secuestrado por putos delirios. Y olvidarme el par de lirios en el jardín, saber que llegó mi filla siendo un chavalín. Me voy a echar una meada en tu palacio, me voy a quedar como si nada, nada de espacio. Otro epitafio, precio de otra balada, otro malo, buen presagio, sació mi atolondrada. Voy en busca de otra actividad, ya que me fui. Frustra la dramática ansiedad que nos depara por esta triste ciudad donde dejamos en mental enfermedad porque quemamos toda naturalidad. Buscando la mentira, la verdad, nos han comido el tarro con tanta facilidad. Hoy por hoy felicidad, pocos la conocen ya. La gente ya no cree en vosotras, estrellas, piedras, señales de la vida con sus pros y sus contras. La gente ahora aprovecha el tiempo para irse de compras en vez de irse a las montañas, tontos y tontas. España, si algo de tormenta y de migraña, la fiebre la acompaña, la liebre corre así se las apaña, para escaparse del zorro, el perro y la limaña, que es el hombre que actúa en el nombre de la nada. Yo camino despacio hacia el palacio de la suerte condenada, otro epitafio, precio de otra balada, otro malo, buen presagio, sació mi atolondrada reacción de la sagrada condición, de no querer aprovecharme de esta jodida nación, de no querer ser producto y vender cada canción, no ser agua de acuerdo y encontrarme en la prisión. Yes, yes, yo, dame un poco de esto. Necesitas un niño con problemas, yo me presto, pero escúchense. Saquen conclusiones con clase acerca de la desesperación del mundo humano. El hombre se lava las manos, se pelean yanquis con afganos. Ahora se juntan los payos con los gitanos, los moros con los blancos, que lo he visto en los bancos. Los de la amarga, mi barrio, mi karma, mi radio, mi año tras año en el calendario mata. La crema de la crema, la hierba buena, la buena mierda, ¿no te suena? Yeah, yeah, historias del polen, ¿no te suena? En este tango de palabras, en este dislocado cuerpo lleno de amargas, circunstancias que desangran, yeah. Historias del polen, yeah. Otro epitafio, precio de otra balada, ayer con Ignacio cuando hacíamos rapa. Bye, bye, bye, bye, bye, yeah. Aquí estamos, hijos de qué. Ei, Roser! Hola, bon dia. Bona tarda. Bona tarda. Bueno, us comunico a tots que han canviat la secció. Ja no es diu ni enquestes, ni entrevistes... Això no... no es diu alternatius. Sí, sí. Ale, van de por libre. Bueno, us parlarem sobre l'Institut i Estalosa. Hola, Marlène. No, no ha vingut la Marlène. Tenim aquí el fantasma de la Marlène. L'Ia Estalassa. Què passa amb l'Ia Estalassa? Pues mira, que hi ha unes quantes crítiques, vale, dels alumnes de tot l'institut. Una d'elles són les senyores de la neteja. Que no netegen. No netegen, però res, però o sigui, està escarós a l'institut. Diuen que es dediquen a fregar el terra i escombrar-lo. Però ho faran un cop per saber, o sigui, freguen el terra dimecres i divendres. Pues ja els veig els dimarts. Sí, jo les veig cada dia, crec jo, eh? No, cada dia estan netejant, però jo sempre que els dimecres em diuen ràpido que tenemos que fregar, i els fan fora, perquè els dimecres... Jo crec que es passegen, eh? Més que una altra cosa. No netejan gaire, perquè les classes estan igual de guarres. Ja. I tires pel terri i sembles tu la moca. Tu tires un paper el dia i el següent ja encara està, tio. A l'Altalassa tot s'ha dit que tots són molt pols, l'Altalassa, eh? No, això també. I quin col·le, no? Llavors, els tracta d'alumnes a professors, alguns professors, està bastant bé, perquè... Sí. Però en Pere, en Joan Pere va... Una cosa, Roser, per mi una cosa, oi? Sí. Que si voleu fer queixes sobre professors, ho feu via e-mail, el digui com es digui, @gmail.com. Exacte. Que la G vol dir que voleu posar a parir el vostre professor de mates, català, castellà. No hi ha problema. Ens envieu un correu electrònic a digui com es digui @gmail.com. Així és, sobretot Tiana. Bueno, a l'hora del pati fa un fred que fot i... un fred que meta, no sé. Bueno, com es digui. I, o sigui, hi ha dies que no ens deixen entrar dins i ells estan allà amb el xocolata calent, tancant la porta... I nosaltres allà morint-nos de fred. Però sí, sí, tant, són uns cruels de merda. I en sobre... Roser, no es poden dir paraulotes, no pots insultar, no pots faltar respecte. Sisplau, estem a l'hora infantil. Bueno, els professors no ensenyen res. En Pere menys. Però qui és en Pere, aquest? El substitut de l'Aurora Arroyo, amb el que m'agrada, que és aquella dona. Aurora. Aurora? L'Aurora Arroyo, la de mates. Ah, he vist que ets un substitut. I qui és? No l'he vist mai, aquest Pere. En Joan Pere va. Va de guapo i no lo és. Pues no l'he vist. I va de pijais. Va d'algo i no sap de què. Demà me l'ensenyeu, eh? Va de pijais. I el... Perquè va de Elvis Presley. Porta... Con tota la gomina i... Porta marques Guru, Gestar, Levi's... Sí. Les taules, sempre que si les pintem, que si no sé què, però és que queden millor pintades que... Bueno, depèn, que... perquè n'hi ha algú que... Bueno, sí, però... Saps que em fa molta raó mirar les taules? Que totes siguin coixes. Les cadires. Les taules i les cadires. Bueno, les cadires encara posen, però estàs escrivint i l'altre l'has fet. Clar. I les cadires... I ara n'hi ha una nova cosa, que és... Surt el tornillo per dalt la taula. I clar, tu estàs escrivint i te l'estàs clavant. O les taules que les pots aixecar la fusta, estan sí. Dues de les potes. I dius, va, anem a moure taules, aixecar la fusta i vale. Agafar les potes. I les cadires on vas a veure pel·lis, tio, com es digui? La sala d'actes. Això. I la de laboratoris, els tamborets aquests... Són molt incòmodes. Et fots les... L'esquena, tio. Mira, perquè us imagineu, el tamboret del laboratori és com una bicicleta sense cinyent. Va, en sèrio. O sigui, un cargol que no dona voltes. Igual que les de dibuix. És un tamboret. Allà, medio pocho. En canvi, a les pel·lícules americanes sempre surten instituts d'aquest. Ja, que sí. I en veritat no serveixen per res. I després, que no encenen la calefacció, no? Això. Bueno, l'encenen al mes d'abril. Ja, quan ja fa calor, l'encenen. Saps que et quedes flipant, tio, d'on van? Aviam, que l'encenguin ara, per favor, professors de Tiana. Ui, de Tiana. De Montgat. De Montgat i Tiana. Bueno. No, a l'Ola Anglada la calefacció està encesa des del dia 1 de juliol. No sé. És aquest problema de l'Ola Anglada. O sigui, moris de calor l'Ola Anglada. I a Estalassa, obriu la calefacció. Sisplau. Enceneu, no obriu. És que de veritat us haig de corregir, sembla nens petits. I després diu que no preneu res, no m'estranya, si esteu a la parra. A veure, això és per joves, no se suposa, no és per superdotats. Ja podríem parlar com els missatges, no? TKL, interrogant. No sé TKL? No, TKL, no sé què vol dir. Algun que heu vist allà del mocamoll aquest, ara? Ah, sí, sí, això. Els missatges són impossibles. És que... Et fiquen només les consonants, però et diuen una... O sigui, soc màgic i no em veus. No soc dolç, però tampoc soc salat. Què soc? Només amb consonants. I tu es posant, i a més et donen 12 segons. Espera, que em truca la Marlène. Que és en sèrio? Sí, sí. Marlène! Marlene, què tal? Ha sortit ara mateix del metge. Com ha anat el metge? Deixa el mòbil. Com no vinguis, et tallo el cap. Marlene. És una borde. Ai, no es pot dir! Pobre Marlene, l'estic deixant... Marlene, digues no... hola, almenys. No s'escolta. Excusa, barata. És mala. Aquí passant-se un mòbil... Marlene, oi? Marlene, què és això de que no has vingut? Estàs molt alta, però no és excusa, eh? Eh? Ja m'està cridant. Bueno. Ai, Déu meu senyor. La Marlene almenys podria haver avisat. Bueno, alguna queixa més? Sí, moltes. Totes Ula. Queixa, però no cal dir-les totes, perquè és que si no... Saps què passa? Que si ens quedéssim aquí fent tot això, ens quedem aquí fins la setmana que ve. Ja ves. Fem una cosa. Fem les que queden per la setmana que ve. I vale. Me'n vaig. Ai, no ho diguis així. No. Bueno, et no nos abandones. Vés-te'n. Bona tarda. Adéu, adéu, Roser. Ens veiem la setmana que ve. Que lletja que és, eh? Oh. Adéu. Cabra. Oi, que ens fan dir paraulotes. Els informatius, de dir com es digui, titulars. Presa per matar el seu marit virtual. Una bíblia més cool. La casa que camina. Una dona japonesa va estar presa per haver matat el personatge virtual amb el que es va casar. Per l'amor de Déu. Uns editors de la bíblia més feta servir, podem-ho dir així, i intenten fer bíblies que siguin més cools per atraure a més gent. Fan la bíblia il·luminada, el llibre, bíblies, la bíblia amb gent curta de banyador i altres coses. Tot això perquè la gent s'enganxi. En un gir que ennobleix l'arquitectura de tots els temps, un grup d'artistes i enginyers van dissenyar la casa que camina. Es tracta d'una casa que camina... Si tu vols anar-te'n del lloc on estàs, pots ordenar-li a la teva casa que camini. Fins aquí els informatius i passem a la trucada. Hola, buenas tardes. ¿Es usted la señora Dolores Illán Villanueva? No. ¿Está la señora de la casa o el señor? Sí, está aquí. ¿Me va a pasar, por favor? Sí, ya se lo pone. ¿Sí? Hola, ¿con quién hablo? Soy Lola. Hola, Lola. Mira, somos... de una agencia y le llamamos para decirle que usted, bueno, que su robot de cocina Jetix 2000 ya está encargado y que llegará el próximo miércoles 12 de noviembre del 2008. Le rogamos que hiciera el primer recibo lo antes mejor, que es la cantidad de 839,99 gastos. ¿Qué me estás explicando? ¿Cómo? Usted encargó un Jetix 2000, su robot de cocina. No, aquí hay un error. Yo no he encargado nada ni desconozco de qué me está hablando. Se equivoca, ¿eh? No, usted es... You must be hearing the same fucking game now. You need a love like I do, don't you? Ens han penjat, però anem a provar a una altra. Així que... ah, anem a passar a una altra. Sí, oi? It seems like I'm looking in a mirror when I'm looking at you. I can't begin to tell the many nights I've said I'm lonely. Come on, tell me, girl, has it ever happened to you? I'm gonna tell you something and believe me, it ain't no joke. My love life is just like a sinking boat. I Hola, buenas tardes. ¿Es usted Dolores Loperos? Sí. Hola, mira, la llamamos para decirle que su robot de cocina Yetix 2000 ya está encargado y que le llegará el próximo miércoles 12 de noviembre. ¿Qué? ¿Qué? Su Yetix 2000, su robot de cocina. Es que yo no he pedido nada de eso. Lo siento, aquí tenemos que usted, Dolores Lopero, ha encargado un Yetix 2000. Y pues, le rogaríamos pues ya que... Ya lo puede borrar porque yo no he pedido absolutamente nada. Pues le llegará el miércoles 12 de noviembre. No, pues se lo llevarán otra vez. No, tiene... no lo he pedido, lo habrá pedido alguien en mi nombre, yo no. Pues piense que si el precio es un precio, está bastante bien, son 839,99 más gastos de envío. No digo que no, pero si ya tengo uno, ¿cómo voy a pedir otro si tengo uno ya en casa? Pero piense que a cambio recibirá un magnífico libro de recetas para su Yetix 2000, un magnífico juego de cuchillos igual, cortados no, al láser. No, porque ni lo he pedido ni lo quiero porque tengo uno. Pero no voy a pedir otro robot. Unos cubiertos... cortados a láser, valorados en 500 euros, pero usted no lo recibe gratis solo por la compra de Yetix 2000, piénsaselo bien. Es que es igual, es que no lo quiero. Y además puede pagar en términos de 24 cuotas de 35,95 al mes. No, que no siga, es que no me interesa nada. ¿Seguro que no le interesa? No, y tan seguro. Seguro, Yetix 2000 es lo mejor que tendrá, tiene 3 años de garantía, duro, pero no me certificado interesa. De autenticidad de televisión. No me interesa. Pues aquí hay un error, porque usted ha encargado esto. No, yo no he encargado nada. Usted puede decir lo que quiera, pero yo no he encargado nada. Si esto lo dicen para que pique, estás muy equivocado porque yo no he pedido nada. No, tenemos... Bueno, buenas tardes. Perdone, no me cuelgue. Torna a tocar. Hola, ¿qué está Dolores? Sí, ¿qué quiere? Mira, que la que me ha trucado un momento para su Yetix 2000 y le comuniqué que ha sigut una broma del programa de Di, com es digui, de Red Diana. Ah. Que, sisplau, no s'enfadin nosaltres, que ha sigut una broma telefònica inofensiva. Vale, val. Doncs, gràcies. Vinga. Adéu. Adéu. I ara, després de la trucada, com ja heu vist, passem amb la música, amb Jaume i Irene. Hola. Come to decide that the things that I tried were in my life just to get high on when I sit alone. Bona tarda, què us ha semblat la broma? Bona tarda. Molt bona. Pobre dona, com s'haurà quedat. Pobre dona, eh? Li demano disculpes des d'aquí. I bueno, què ens porteu avui, de música? Notícies, com sempre. Notícies. Més notícies, sempre. No canviem mai. De qui parlem avui? Comencem amb parlant de Leona Lewis. La britànica estarà als llocs més alts de les llistes amb dos temes que estan dits a convertir-se en grans hits. Que Leona Lewis fa doblet en un mes amb molta competència, demostrant que vol ser el número 1. El seu nou single, que es diu Forgive Myself, va sortir el dilluns passat en el Regne Unit, coincidint amb Britney Spears, Beyoncé i Christina Aguilera. Ai, una cosa, tenim el seu telèfon? D'aquí. D'aquest. Per si vol un Yetix 2000. No l'he hagut, no, ja valdria, eh? Ah, sabeu que la Britney Spears, sí, el seu nou videoclip surt tota despullada? Ja l'he vist. Jo no l'he vist. Ai, nen, doncs... Jo ni ganes. Sí, perquè es veu... Bueno, què? Continuem. Home, seguim. Sí. És que vol un Yetix 2000 i m'està aquí demanant paperets. Bueno, com ja que us agrada l'Oreja de Van Gogh, quan us dono una altra notícia. Els de l'Oreja de Van Gogh han realitzat aquest mes una gira de promoció a Latinoamèrica, que ha portat el grup a Colòmbia, Xile i Argentina. I presenta el seu nou àlbum a les 5 en la història. a la seva nova vocalista, Leire Martínez. Ai, a mi aquesta no ja m'agrada. A mi tampoc. Tampoc. Jo... M'agrada més la Maya. La Maya. Sí. Però és culpa de la Maya, eh? Es va voler anar, perquè crec que es van barallar. Sí, les portaven bé i passó algo. Bueno, què més teniu? Bueno, després d'aconseguir 4 vegades el número 1 de les llistes d'àlbums més venuts, de les càrregues digitals d'iTunes, de les cançons més radials del seu primer single, l'Último Vals, i el vídeo del mateix tema. I un disc de platino en Espanya, amb el seu àlbum A les 5, en el Astorium. Rioja Van Gogh està rebatint l'èxit en Amèrica, on estan actualment presentant el nou disc. Continuem amb 4 anys han passat ja des que Anastasia va treure's el tercer disc i fins al moment últim treball de l'estudi. En 2005 l'artista editava el seu grans èxits, que es deien Piece of a Dream. Per fi la setmana passada els seus seguidors van poder escoltar els seus nous temes. Amb el títol de Heavy Rotation, el disc amb nova discografia. Passem a l'agenda, no? Que avui sí. Hi ha activitats? Sí. Bueno, el Nit de Terror a la sala de Pau Casals, o sigui, la Biblioteca de Montgat, a les 10, projectaran un curt de por i a les 12 projectaran la pel·li de Rec. Quin dia? Hosti. Ui, Jaume! És 7 de novembre. Sí, és 7. Bueno, hi haurà bar a cartes de batxillerat de Terrassa per recaptar diners a fi de curs. La meva germana estarà. Sí, ja ho sé. A partir del dia 3 de novembre hi haurà una exposició de Sex o no Sex al Casal de Joves de Tiana. Ah, sí, perquè us ho dic ja. Estem al mes de sexualitat en el Casal de Joves. A partir d'allà, o sigui, la setmana que ve ja serem el segon programa d'aquest mes, vindrà una persona encarregada, que és infermer, que també està a l'Institut de Terrassa, que és el Xavi, que ens parlarà sobre la sexualitat. Nostre adorat Xavi. Si teniu dubtes, sobretot de sexualitat o el que sigui, podeu enviar un correu electrònic al digicomesdigui@gmail.com, o sigui, gmail.com, vale, amb qualsevol dubte, i ell us ho contestarà per via internet, bueno, per via correu o per via de ràdio. Alguna cosa més? Sí, que si ens voleu demanar alguna cançó, envieu en el mateix correu que ha dit el Roger, que no sé com. Digui com es digui, @gmail.com. Vale? Ens ha sortit el duit tot. Bien! I quina cançó ens porteu avui, si ens porteu alguna? Contigo y sin ti. D'aquí? Sí. D'aquí? No ho sé. Molt bé, fan secció de música, no sé de qui porta les cançons. Sabeu què? L'escoltem. I us dic a tots que fins aquí, el programa d'avui, del Digui com es digui. Ens veiem la setmana que ve. Espero que no heu tingut molta por, que la setmana passada, amb Halloween, per ser, jo vaig fer una festa a casa, que déu-n'hi-do, i vaig fer una festa que també déu-n'hi-do. O sigui que espero que no hagueu tingut por, que us agradi com es digui, i fins la setmana que ve, amb moltes altres coses. Adeu. Adeu, fins la setmana que ve. Miraba tu carita en esa foto de París. Miraba tu alegría y hoy sé que te besaría. Vivía ilusionado cuando estaba contigo. Vivía deprimido cuando me volví a casa. Reía enamorado mirándote a los ojos y lloraba sin motivos. La verdad no sé qué pasa. Sufría por tocarte y si me quieres porque yo. Sufría por besarte a solo 10 kilómetros. Moría lentamente nada más subir al bus y moría. Aunque sabía que mañana volvería y diría que te quise, que por ti he dado tanto. Diría que aún te quiero, sino porque estoy cantando. Podrías entenderme aunque no te pido nada. Podrías darme un beso, una caricia, una mirada. Me muero por tenerte porque sin ti yo no puedo. Pero contigo tampoco, eres como un agujero. Dentro de ti yo me siento enamorado y dentro de ti yo me siento abandonado. Habría un motivo para que yo te dejase. Habría una excusa para que yo te olvidase. Habría un porqué después de tanto tiempo. Pero sufro cada día si te pierdo, si te tengo. Recuerdo los momentos en que tú y yo. Recuerdo esas tardes en tu habitación. Recuerdo tu sonrisa, tus ojos, tu cuerpo. Y siento aquí tu aliento, tus abrazos, tu silencio. Besaba tu cuello hasta llegar a tu boca. Besaba tus mejillas poco a poco. Te miraba a los ojos fijamente igual que que tú. Hoy te miro y solo siento que me estoy volviendo loco. Te convertiste en mi mejor amiga y me besabas como nadie me ha besado. Tú conseguiste que mi corazón latiera. Tú me dijiste que nunca te abandonara. He estado dando vueltas a todo lo que ha pasado y no encuentro el porqué del haberte abandonado. Supongo que es por mí, que estoy mal aunque me quieras. Supongo que hasta aquí hemos llegado, ya que esperas. No intentes buscar nada, nada tiene sentido. No intentes preguntarme si es que yo no te he querido, porque sabes de sobra que te quiero con locura, porque de amarte tanto he perdido la cordura. Nadie, nadie como tú. Nunca encontraré esa chica que pueda hacerme feliz. Y nadie, nadie, porque tú nunca me diste motivos para alejarme de ti. Y sé que ya nunca nada será igual, que una cosa que se rompe deja huella para siempre. Y sé que estás ya cansada de llorar, pero lo siento, esto tenía que acabar. El tiempo sigue su curso, yo ya no aguanto más. Quiero que sepas que te quiero y de mí te estás alejando. Que ya no puedo controlarme, porque es tanto. Quiero que mis brazos sean tu cama y mis besos tu manto. Nunca quise enamorarme, pero tú estás por encima. Eres la excepción, la cima dentro de mi corazón. Siempre intenté besarte y amargo como la lima. Más de un día he llorado solo en mi habitación. Aquí te dejo mis versos, mis besos, una parte de mí. Aquí te dejo mis sueños, todo lo que pasé por ti. Por ti dejé el dolor en la brisa y cada vez que veo el mar todo me recuerda a ti. A ti te di un trocito de mi vida y así me marcho pintando una gran sonrisa. Por mí, quizás soy un egoísta, pero contigo sin ti. Contigo sin ti.